بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tukiwa tuko katika mfululizo wa majalisi zetu zinazohusiana na adabu talabi ilmi, adabu za kutafuta elimu. Kwenye majalisi yetu ya leo tutazungumzia suala la kujipamba na as-sabr, kama tulivyoahidi jana, kwa maana kwamba subra katika kuitafuta elimu ni jambo kubwa ambalo inatakiwa kwa talibu ilmi kuvaana nalo. Bali haipiti katika akili kuwa mtu anaweza akatafuta elimu kisha akaipata na hali ya kuwa subra ilikuwa mbali na yeye. Ili uipate elimu ni lazima uwe na as-sabr, yani uvumilivu, subira, sababu ni njia ya khair. Na shaitan, iblisu la'in wa junuduhu qa'idun ala hadha at-tariq. Iblis na shaitan na jeshi lake wamekaa kuwazuia watu na njia hii, kwa sababu ilmu ikienea kwa watu katika mujtamaa kwa kiasi kikubwa sana, yale anayoyataka shaitan iblisu la'in hayatafanikiwa, kwa sababu watu wana ilmu, wanajua vipi wajikingi na shari za shetani, vipi watamfanya irgham na vipi watamtweza shetani, kwa sababu wana ilmu. Kwa kiasi kikubwa sana yale ambayo anayapamba shetani kwa watu kwa sababu ya kupitia mlango wa ujinga hayatapatikana. Kwa shetani ana hirs katika kumtia mtu haraka na kumfanya mtu awe na jaza, mtu afadhaike, akose subra ili asipate ilmu. Kwa hiyo subra ni kitu cha msingi sana, na ndio maana al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika maneno yake aliyozungumza kwenye kitabu chake Al-Majmu' juzu ya kwanza ukurasa wa 37, pale ameandika mukaddima mzuri sana wa kitabu chake Al-Majmu'. Na Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ameushirisha al-muqaddima wal-imamu النووي في كتابه المجموع الى مجموع النووي من متغليزي الشيخ محمد بن صالح العثيمين امهشرهش متوكا مجلد مستقل شرح yake juu ya mukaddima ule. Kwa hiyo katika maneno aliyoyazungumza al-Imam an-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf rahimahullah ta'ala asema man lam yasbir ala dhulli at-ta'allum baqiya umrahu fi imayati al-jahl. Yule ambaye hakusubiri juu ya udhalili wa kujifunza, hakuvumilia udhalili wa kujifundisha, atabakia katika umri wake wote katika giza la ujinga. Mtu ambaye hakuwa tayari kuvumilia udhalili unaopatikana katika kujifunza elimu, basi mtu huyu atabakia dahari katika ujinga, hawezi kutoka kwenye ujinga. Hata kutufahamisha kwamba ndani ya kusoma ilmu kuna namna fulani ya inkisar, yani kuvunjika mwanadamu, na namna fulani ya udhalili anaopata mwanadamu kwa sababu ya kutafuta elimu. Sasa mtu ambaye hata subiri juu ya udhalimu huu na kutwezwa katika jambo la elimu, huyu hawezi kufanikiwa kuipata elimu. Lakini anasema wa man sabara alayhi ala amruhu ila izzi al-akhirati wad-dunya. Na yule ambaye atasubiri juu yake ni juu ya udhalili wa kujifundisha, juu ya udhalili wa kutafuta ilmu, basi jambo lake litarudi jambo lake kwenye heshima na utukufu huko akhira na hapa duniani. Anasema wa minhu al-athar al-mashhur an ibn Abbas radiyallahu anhuma na katika hilo kuna athar ambayo ni mashhuri kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma pale aliposema dhalaltu taliba fa'azastu matluban. عبد الله بن عباس رضي الله عنه نسمى ذللت طالبا نلذللك ميمي هل يكون من كتفوت إليم نلقبالك وذليلي تصوم خباري عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنه لكوا كين لنبانك عبد الله بن مسعود وكاتب مجانا akikuta mlango umefungwa au mwenyewe yuko ndani amepumzika, hamwamshi, atalala kibarazani hapo, atandika mkono wake, ndio mtu analala na upepo na vumbi linampiga pale mpaka atoke Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ndio achukue ilmu kutoka kwake. Na huyu Ibn Abbas ni ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ni ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Abbas ibn Abdul Muttalib na Abdullah ibn Abdul Muttalib baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibn Abdul Muttalib baba yake Abdullah, na Abdullah ibn Abdul Muttalib baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ndugu ndugu kabisa. Kwa hiyo ni am ni ibni ammi yake, ni mtu ana sharaf kama ule usharifu na ubwana basi anao yeye. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alishamuombea dua, dua ya khairi, na Allah tabaraka wa taala aliitikia dua hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas alikuwa ni mtu mwenye fahamu, mwenye ilmu, na hali ya kuwa bado ni mtoto, lakini nasabu yake na sharafu alionayo, ilmu aliyokuwa nayo, haikumpa kibri wala akupatwa na ghururi kuhadhalika akaacha kujidhalilisha katika kutafuta ilmu, lakini bado aliendelea kujidhalilisha kwa watu wenye ilmu. Si kudhalilishwa, anajidhalilisha na kunyenyekea yeye ili aipate ilmu, kwa sababu ukitaka kuipata ilmu lazima uvumilie juu ya madhila na uwe mtwevu, yani uwe ujifanye dhalili, urudi chini ili upate unachokitaka. Sasa nimekuwa mdhalili mimi wakati wa kutafuta, lakini nimekuwa na heshima wakati wa kutafutwa mimi. Sasa wakati ule sasa watu wanahitajia mimi, ikawa mimi ni mtu wa heshima, watu wakimtukuza Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bali hiyo ndio ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatukuza na kumnyanyua juu watu wa ilmu. Yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, atawatukuza, atawanyanyua Allah tabaraka wa ta'ala wale walioamini miongoni mwenu, na wale waliopewa ilmu watawanyanyua kwa daraja nyingi tu, fi dunya wa fil akhirah. Kwa hiyo katika mambo ambayo talibul ilmi anatakiwa awe nayo wakati wa talabul ilmi ni kuteremka chini, kufanya subra juu ya udhalili. Katika kutafuta ilmu kuna udhalili. Pengine umetoka kwenu, huko ulikotoka hupangiwi na mtu, au umetoka kwako una mambo yako na ahli zako, hakuna anayekupangia, wewe ndio wapangia watu. Lakini utapangiwa, fanya hivi, usikae hivi, kaa hivi, ndoka hapo, nenda huko, amri tu. Lakini nini, kwa nini napata tabu yote hii? Ah, kwa sababu nimekuja kusoma. Sasa kuna vitu kama hivyo, kuna watu hawawezi kuvivumilia kutokana na ile izza ya nafsi waliokuwa nayo na ubwana waliokuwa nao katika nafsi zao, pamoja na ujinga walionao, lakini bado ajiona yeye ni bwana, bwana mkubwa, na huko kwao walikuwa mkubwa. Kwa vipi nitaambiwa maneno kama hayo? Vipi nita... Sasa hayo yote hayo takiwa uyafute kwenye akili yako. Kama ukubwa, basi ni huko ulikokuwa. Ihtiramu watu baina yao, kuheshimiana, hili ni jambo tulizungumza baadaye. Haina maana kwamba tukisema hivi basi mtu uweza kumvunjia heshima mtu mwingine, ukamkosea adabu. Kwa nini? Kwa sababu tunasoma sisi. La, mimi sikusudi hivyo. Nafsi ina kitu fulani katika ndani yako. Sasa mimi na utu mzima wangu natakaje hapa? Nitaraje hapa? Nitakulaje kitu hiki? Ukishafikiria mambo hayo kusoma, hutaweza. Hutaweza kusoma ilmu. Sasa swala la sabri ni swala kubwa sana. Kwanza ile elimu yenyewe si jambo dogo. Kwa hiyo nitazungumzia sabri katika baadhi ya sehemu kama tatu mpaka nne, wakati ukikunduka zaidi ya hapa, kwamba hii sabri ina mikondo na sehemu tofauti tofauti. Kwanza sabri katika kule kujitafuta ile elimu yenyewe, swala la kukaa na kusoma si jambo dogo. Kushika kitabu ukasomeshwa, pingine ulikuwa hujui kusoma hata herufi, ukaanza mwanzo kabisa ukasomeshwa herufi. Ukiangalia umri wako na wale ambao wamekutangulia, utaona mko tofauti, ujisikie unyonge. Pale panahitaji sabri. Bali hata katika namna ya usomeshwaji, unaweza ukasomeshwa ikawa baadhi ya maneno au baadhi ya herufi kwa wewe ni ngumu kuzielewa, na pengine ukakutana na mwalimu mkali, hujaelewa, ulimi mzito, alafu mwalimu akutolea maneno makali, panahitaji sabri pale. Usipoangalia, usipovumilia, unaweza kukusanya vitu vyako, kwa sababu kesho inaondoka, sitaki ujinga huo. Ukaona kwamba ule kusomeshwa kwa njia hiyo ndio ujinga, na hivyo kuondoka ndio werevu, kwamba huu ni werevu. Na wengine akawa amevuka marhala hiyo, labda kwenye kusoma Qur'ani, kwenye kuhifadhi, hifadhi yake bado haijakuwa sawa, au utamkaji wake wa baadhi ya herufi una matatizo, akajikuta anakwazika, anapata kikwazo katika jambo hilo. pia panahitaji sabr, panahitaji subra hali ya juu ili uvuke hapa na kutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kilazima uwe mvumilivu. Kwa mfano katika utaratibu hapo uliowekwa, saa 9 watu washaanza kuamshwa, haya amka, taa zimewashwa, watu amke. Kuna sasa mambo gani bwana, usiku ni kuna baridi baridi namna hii kwa nyumbani hapa, ningeenda hata mpaka saa 1. Na kuna watu wengine hali kama hizi hawamki kuswali fajiri, tapitiliza kila asubuhi karibia ndo azidi kuvuta shuka au blanketi lake, alafu atachukua ile udhu kwamba amepatwa na udhu na yapitwa na usingizi. Katika adhari za swala ni kulala, alikuwa akikusudia hasa kulala kwa makusudi. Sasa ukija hapa ukuta utaratibu uko tofauti. Kwa hiyo haya pia ni mambo ya kujisubirisha katika nafsi yako, takiwa usubiri lile jambo lenyewe la kusoma ulumi zile. Pengine mweza mkaingia kwenye fani fulani mkasoma elimu kama ya nahwu, kila unavyofikiria na masaili unavyoyavuta kwenye akili yako hayaingii, lakini wenzako wakisomeshwa utikisha vitu na tayari ushaelewa. Wewe sasa umeelewaje hapa? Mbona wenzangu wameelewa mimi bado? Wakasomeshwa tena na tena, bado wewe uelewe. Unaweza kukata tamaa ukasema hivi, bwana somo hili kwani sitaingia peponi mpaka nijue nahwu. Ukaanza kutafuta njia ya kujipa maliwazo na tasbih ya kwamba sio lazima bwana, ukaliacha. La, hapa natoa mfano tu kwenye fununi mbalimbali. Mtu anaweza kufika mahali akakwama, akili yake ikawa haiko, kila anavyovuta jambo halipo. Hivyo hivyo kutoka elimu ya faraid, kija masaili ya hisabu za faraid, tunaona kuna mwingine aelewa, mwingine haelewi. Usikate tamaa, takiwa ufanye sabri juu yake. Hii ni swala la elimu, si jepesi, ni swala zito, kwa sababu wahi alioteremshiwa Mtume SAW ni kitu kizito pia, na Allah subhanahu wa ta'ala alimwainishia hasa akamwambia, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hakika sisi tutaweka, tutatupa juu yako neno zito. Kwa hiyo kuibeba hii sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala unahitaji asabu. Kwa hiyo ule muundo wa elimu wenyewe na fununi zake na njia zake na namna kuitafuta peke yake ni jambo linahitaji uvumilivu. Al-Imamu Shaabi rahimahullahu ta'ala, siku moja baada ya kutoa mambo mengi ya kielimu, kuna mmoja akamuuliza, min aina laka hadha alilmu kulluhu, min aina laka hadha alilmu kulluhu, umetoa wapi hii, kutoka wapi elimu hii yote, elimu yote hii wewe ulionao umeipata wapi, unasoma vipi wewe? Akajibu akasema, yanbaghi al-i'timad, kwanza katika elimu kunatakikana kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wasayru fil bilad, na kutembea katika miji kwa kufuata watu wa elimu. Wasabrun kasabri aljimali, hapo ndio mahali shahidi, na kuwa na subra, kuwa na uvumilivu kama vile uvumilivu wa ngamia, ngamia dume. Uwe mvumilivu kama ngamia anavyovumilia. Wabukurun kabukuri lghurabi, na kurauka asubuhi asubuhi kama vile anavyorauka kuraba kunguru mapema kabisa, tayari ushamba kwa ajili ya ilmu. Lakini kikubwa ni kuwa na sabr, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqi al-anfus. Ngamia wale na wanyama waliumbwa Allah tabaraka wa ta'ala amewafanya kwamba wana uwezo mkubwa wa kubeba mizigo. Kwa hiyo atakuwa anawabebea nini? Mizigo yenu. atawapelekea mpaka miji ya mbali huko ambayo nyinyi ilikuwa hamwezi kuifikia isipokuwa kwa tabu ya nafsi. Ngamia anaweza kubebeshwa tani mbili, tani na nusu iko kwenye mgongo wake, alafu anakata jangwa kilomita 200, 300, jua kali, anatembea tu, ana sabr ya hali ya juu. Sasa talibul ilmi anatakiwa awe na sabr ka sabri aljimal, kama vile kusubiri kwa ngamia, tafanikiwa. Kwa hiyo hivi katika lile jambo lenyewe la kusoma tu ule kuipokea ile elimu si jambo sahihi. Kwa talibu la ilmu atakiwa ajipange katika jambo hilo, asije akaona kwamba ukikaa tu markazi fulani basi elimu yaingia tu, yaingia tu, kama vile simu kwenye chaji, kwamba chaji yaingia tu, chajiwa tu. La, hapa hakuna hivyo. Ni lazima wewe mwenyewe uweze kufanya sabri na utoe juhudi ya kuitafuta ile elimu. Lao ingekuwa elimu ni vitu vya kumiminwa tu, kwamba wakitiliwa kwenye kikombe, kwenye bakuli hivi wamiminiwa, haya elimu hiyo ushajaziwa, basi nenda zako. Watu wote ni watu wa elimu, watu wote ni wana wa chuoni. Sisali ukija wamiminiwa tuenda zako, au hiyo ukija tu basi taka elimu. Wewe elimu gani wataka? Ah, mimi nataka kusoma hapa fiqhi na usul alfiqhi mustalah alhadithi, nataka kusoma na masomo ya aqida hapa, eh, nahwu, sarf, balagha. Hapa subiri hapa, Sheikh aja achukua gilasi ya maji, asome maneno mawili matatu kwa makozi yake, ta ha kunywa hii basi, ushakuwa Sheikh wewe. Nataka kukwenu sasa. Leo ingekuwa mambo ni namna hiyo, basi ingekuwa kila mwaka watu wanatoa maelfu ya maduati. Sasa wanarudi majumbani, wanarudi ulikotoka, wakiwa na elimu tele zimejaa, lakini jambo haliko namna hiyo. Biqadri alkad tuksabu almaali, kwa inahitajika sabr, subira na uvumilivu ndiyo inayohitajika katika kuipokea ile elimu yenyewe. Pia nisichukue muda mrefu ya kuelezea nukta hiyo. Nukta nyingine ambayo pia ni muhimu zaidi, mtu anaweza kuvumilia ile ya kwanza akawa na sabri katika kusoma kitabu yake, anaweza kuhimili. Lakini jambo jingine la kuhimili ni asabri katika mazingira ya kusomea. Mnapokuwa mmekutana kama hapa kusoma, mmekutana watu wa aina tofauti tofauti, kuna watu wa mijini na watu wa mashambani, yani kuna mabedui wamekuja kutoka mashambani, kuna wakulima, kuna wafugaji, kuna wavuvi na watu wa aina mbalimbali wamekuja kwa ajili ya kutafuta elimu. Kuna wakubwa, kuna wadogo, kuna watu ambao tayari walikuwa na sawabi kama si nzuri, mikhalafati mbalimbali, walikuwa katika magenge maovu, maskani wamekaa, wengine walikuwa wakivuta bangi mathalan na mambo kama haya. Lakini mtu akaona, ah, nitafanya mpaka lini? Hao wameshauriwa, wamenasihiwa, sasa nenda kasome. Kwa hiyo mchanganyiko wote uliokutana mahali hapa, bila shaka kila mmoja atakuwa ana tabia yake. Kuna mwingine hayumu, haelewi kabisa, hata umwambie vipi hajui muamala mzuri, yeye muamala wake ni mbovu kabisa na wenzake. Wengine wana lugha chafu, kuta mtu dhaifu lakini ana maneno. Kuna hali kama hizo. Mwingine mtu mkubwa lakini mjinga, kuna mpumbavu kama yeye. Watu wako katika asnaf, katika aina mbalimbali, alafu wamekutana mahali pamoja. Sasa wala hamjuani, moja kujuana hapa hapa, hapo panahitaji subira kubwa sana. Usipoangalia sasa hivi za kumshikana mkaanza kupigana, lakini waumini walivyo kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha wa akhrajahu al-Bukhari ta'liqan, anasema al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, roho zimeumbwa makundi kwa makundi, ni majeshi mengi. Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba roho kwenye makundi mengi. Sasa kuna roho zilijuana kabla sijatiwa katika viwiliwili na kuletwa ulimwenguni, zikazoeana. Kwa fama ta'arafa minha talaf, zile zilizojuana zimezoeana, utakuta zikutana tu tabia zao na mienendo yao inaoana, na zile ambazo hazikujuana basi zinatofautiana siku zote. Lakini arwahu almu'minin, waumini kwa namna walivyoongozwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku zote wanapokutana basi mazoea yanakuwiko, yanapatikana taalifu ya kulubu, unakuwa watu kitu kimoja. Almu'minu lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mu'min kwa mu'mini mwenzake ni kama jengo moja, baadhi yake inatia nguvu baadhi nyingine. Kwa hiyo kweli mweza kutoka tu sehemu tofauti na mazingira tofauti, lakini swala la imani kuwa nyinyi ni Waislamu sasa, tena mko katika manhaji moja, lengo lenu ni moja, kusoma ilmu, kuzoeana na roho zenu kupendana, ni kitu sahihi. Kwa hilo ndio linatarajiwa kwa waumini, lakini udhia lazima utakuwepo hapa na pale, huyo ana tabia hii, mara yule kasema lile, utakiwa ufanye sabr, uvumilie juu yake. Mwingine apenda utani, mwingine apenda kadha, pamoja na kwamba zote hizo ni katika tabia ambazo hazitarajiwi kukithiri kwa muumini. Ikawa anamtania mtu na kumwambia mtu maneno ya udhia, na hali ya kuwa Qur'ani na Sunna imekataza, tujiepushe na mambo kama haya. Kwa hiyo udhia kama huu ambao unapatikana katika mazingira haya ya kusoma, ima ni hapa au sehemu nyingine yoyote utakapokwenda kutafuta ilmu, basi kuwavumilia watu ni jambo kubwa sana. Kuwavumilia watu ni jambo kubwa sana, lazima uwe na sabri. Lakini wakati huo tunawahimiza kwa upande mwingine, lazima watu wawe na heshima na ihtiramu, lazima wazuie mikono yao na ndimi zao, wasiwaudhi watu, kwa sababu kuwaudhi Waislamu ni laana, ni jambo baya. Leo mtu anaweza kawa amekuja kutoka huko alikotoka kwa nia nzuri kabisa ya kusoma, ana tabia zake za ovyoovyo, wizi na kudokodokoa vitu vya watu, aje hapa akawa na Waislamu wenzake maskini, mafakiri, matulabu ilmi wenyewe hawana kitu, wamejikusuru walikotoka, alafu akawa anaanza kuwaibia umu mte. Mtu kasahau kilemba chake kakichukua tena ya tranka yake aficha, ukasahau kofia achukua, viatu abeba, kikaa vibaya simu achukua. Kuna watu wana tabia za ajabu kabisa, ni hawaogopi laana ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa udhia wanaowafanyia wenzao. Wewe talibul ilmi wa vipi wewe? Kibaka namna hiyo, mwizi. Kwa hili ni jambo ambalo halifikiriki kwamba linaweza kutokea kwa mtu talibul ilmi, watu kuibia na vitabu, kuiba kalamu. Utakuja nayo siku ya kiyama, utakuja nayo siku ya kiyama. Sijikaona kwamba utakuja peke yako tu au mambo yatakuwa maisha kwa sababu ulikuwa ni mwanafunzi. La, maadamu ni haki ya mtu, hata ukafanya istighfari mara milioni moja, milioni kumi, hiyo ni baina yako wewe na Mola wako, lakini haki ya mtu utailipa siku ya kiyama. Sasa talibul ilmi akiingia katika mtihani huu atakuwa ameingia mahali pabaya sana. Sasa yakitokea mambo kama hayo, hayo ni mambo ya kuyafanyia subra, sio sababu kufanya kwamba mimi bwana nakusoma mimi basi, umeniibia smartphone yangu kwa simu nzuri kabisa mimi nimeiko nayo, kwa hiyo mimi nisiwezi tena kusoma. La, watakiwa ufanye sabr, uvumilie. Na mara nyingine pia unaweza ukawa ni mzito kwenye kusoma, kusoma makosa wenzako kwa kucheka, fanya sabr pia. Hilo ni katika mambo ambayo hayatakiwi, kuwacheka watu, kuwadharau. Usimdharau muislamu mwenzako, huenda Allah akakupa mtihani kama huo, alafu yule akamuondoshia ule uzito alionao ambao wewe kwa sababu yake ulimcheka. Wewe ukimwona mwenzako apata uzito katika jambo na huwezi kumsaidia, muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekufadhilisha kwa hilo lunalo. Kuna wepesi wa kuhifadhi, wepesi wa kuelewa, watamka vizuri. Hiyo ni neema, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala iko juu yako, wala hukuipata kwa juhudi zako binafsi. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa hilo. Sasa ndugu yako akiwa ana uzito, muombee dua, mpe moyo, mshajiishe, na sio kumcheka. Hii ni shamata, la tudhhiri shamata li akhik, usidhihirishe furaha ya uadui kwa ndugu yako. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamuondoshia lile ambalo limemsibu na akakupa mtihani wewe. Kwa mambo kama haya talibu ilmu yatakiwa ayazingatie. Watu wanapokuvunja moyo usivunjike moyo, watu wanapokutweza usikate tamaa. Nazungumza wale watu wa ndani na mambo ya ndani yanayokuzunguka wewe katika kusoma ilmu, kadhalika katika mambo ya vyakula na mavazi na vitabu. Pingine ikawa sasa unatakiwa kitabu cha kusomea, pesa huna, wenzako wanasoma, basi fanya sabr. Usijikuta kitabu zangu ni vitabu vizuri vizuri, mimi sina, wakata tamaa ya kusoma au kutaka kuwaibia wenzako. Asli katika mambo ya elimu hapo zamani ni kuandikwa kwa mikono. Huna kitabu, pesa huna, basi una shilingi 200, kanunue daftari, andika, andika kile kitu ambacho kama ni al-usulu thalatha huna, andika, ni vitu vya kuandika mara moja. Haya mambo ya kusoma kwenye vitabu, kila kitu kwenye kitabu yamekuja hivi karibuni baada ya kufunguka ni'am. Lakini waliosoma zamani wanafahamu, sisi hatukusoma zamani sana, lakini mambo kama haya tumeadiriki. Kuna baadhi ya vitabu tuandikiwa tu, wala hujui kikoje cho kitabu. Mwalimu atakuja ataje kwenye ubao na yeye waandika, hatimaye kitabu kimejaa, wala hujawahi kula. Baada ya miaka 10-15 huko, wala kumbe kile kitabu tulisoma ni hiki. Hakuna mambo kutoka fotokopi wala vitu gani, lakini waandika kitabu. Huu ni utaratibu mzuri kabisa katika tarsikhu almaalumat fi dhihni, kwa sababu unapoandika wasoma, kwa hiyo unafanya muraja na kusoma, na kile unachokiandika kinakaa katika akili yako. Na wachuoni walikuwa wakiandika. Kwa hiyo huu ni katika moja ya milango tu ya kupeana nasaha, kwamba unapokuwa umekosa, mathalan huna kitabu, huna, basi fanya subra juu ya jambo hilo, muombe Allah katika fadhila zake. Na haya yanawatokea baadhi ya wanafunzi, kila mmoja ana hali yake na kila mmoja anajijua yeye alivyokuja. Au katika mavazi, una kanzu yako ndio hiyo hiyo tu, muqayyad musayyi'un musibun mushatta, utaivaa wakati wa joto, wakati wa baridi, wakati wote ndo kanzu yako hiyo hiyo. Fanya subra, was'alillaha min fadlihi, muombe Allah katika fadhila zake. Usiangalie vitu vya watu, kama fulani na kanzu 10-15, sabii yangu ni moja tu hiyo hiyo. Na mfano haya kadhalika katika masaili ya kula chakula, watu kufanya subra, pengine vyakula hujavizoea, au wenzako wakila hiki lakini waongezee na vitu vingine, atatafuta vile samaki, atatafuta nyama, atatafuta hivi, wewe huna, waangalia tu, sema mimi hapa panifaa, acha nitafute maisha kwanza alafu nije kusoma. Wewe ndio urudi, wewe ukishaondoka usikuru, kwa sababu wa maisha hawa watu wenzako waangaika miaka yote hawayapati, tulikuyapata. Kuna watu hawasomi, wanahangaika kutafuta maisha miaka nenda miaka rudi. mapango yote yaliyochimbwa madini yote kisha ingie wote kisha zunguka, unasikia iko Kahama, mara wasikia iko Mwadui, mara wasikia iko Kumirirani, mara iko Tunduru, mara iko wapi, iko Mahenge, ahangaika na makare yake na mashefe na madegani, atafuta maisha. Miaka nenda miaka rudi na hapati. Sasa uliambiwa ukifika unakwenda kuchukua na wewe. Wewe ukienda urudi. Kama kilichoondoka kilichokuondoa ni njaa. Urudi tena kwenye kusoma. Na ni vitu vya mpito, kwa hiyo talibul ilmi atakiwa avumilie katika haya. Kwa hiyo hizi ni katika changamoto za ndani zinazomkabili mwanafunzi hasa katika mahali pa kusoma. Na wale ambao wanasoma katika neema, kuna watu wanasoma katika neema, si kwamba watu wote wanaosoma dini wako na njaa. La, kuna watu wanasoma wako katika neema, basi watakiwa wafanye subra juu ya neema aliyoneemesha Allah subhanahu wa ta'ala ya vyakula. Mzii wakarudi wakajidhuru nafsi zao. Tumekwenda mwembamba karudi na tumbo kubwa hilo. Hakufanya subra. Sababu kaona hapo kuna kipaya cha kuku, pana hivi hata kale vyote. Kuna kila kitu. Subra imemtoka. Lakini matokeo yake sasa uvivu unakuja baadaye sasa. Lakini mimi nahusisha maneno haya kwa wale ambao wanasoma katika mazingira ya nchi zetu hizi. Ghaliban matulabu ilmu wao katika hali ngumu na hali za ukata, hata katika mambo ya chakula, mavazi, vitabu, mahali pa kulala. Wewe hayo usiangalie sana, maadamu unachokula ni kitu kiko kisafi cha halali, ulala mahali safi, hapana matatizo. Si usafi wa hivyo, lakini si mahali kwamba hapa ni mahali hatarishi kwa afya. Fanya subra, fanya subra, usome kwa kiasi utakayojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akanufaisha kupitia wewe umma, huenda asa wa la'alla Allah subhanahu wa ta'ala akaweka manfaa kupitia wewe umma, ukanufaika kupitia wewe. Na hili ni jambo kubwa sana, mtu atakiwa aliombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unufaike wewe na umma unufaike kupitia wewe. Wewe unufaike ile ilmu ikusaidie, ikufae baina yako wewe na Mola wako na akhira yako, lakini pia umma unufaike kupitia wewe. Hii ni fadhila kubwa sana. Yani maulama ambao wameweka manfaa katika hii dunia ni watu wa kuonewa wivu sana. Kama kuna wivu, kuna watu wa kuonea wivu katika kheri, basi ni hao maulama. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo wewe ulifikirie katika akili yako, kwa sababu sisi katika safari hii, wa mal hayatu dunya illa mataul ghurur, hayakuwa haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe za hadaa, zinakwenda zinaisha. Sasa utakiwa uweke mipango ya kuweza kubakisha manfaa yako katika umma, ukaacha alilmu nafi, ilmu ambayo ni yenye ilmu yenye kunufaisha, ambayo athari yake itabaki kwa miaka mingi. Na tulisema kwamba kile unavyojaza tumbo chako cha ilmu, kile unavyokijaza ndivyo ambapo kama Allah tabaraka wa taala atakupa umri na ukajua thamani ya elimu hiyo ukaitumikia, ndivyo athari yako itakavyokuwa kubwa zaidi. Na yale tuliyotaja lazima yawepo ikhlas. Kwa hiyo kuna udhia kama huo au kuna tabu za ndani ambazo zinamkabili talibul ilm, fanya subra, muda wake ni mfupi tu. Sasa unaonaje kwamba kwa mfano labda Allah kuelekeza mpaka amekufikisha hapa kwenye madaris za ilmu, mkuja kukaa katika mahadi hii, mahadi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ni halaqat al-ilmiyya, harakati hapa ni za kusoma tu, asubuhi, jioni, mchana, usiku, watu katika harakati za kusoma, na wewe uko kuna matatizo hapa na pale yako. Hizi ni akdari, Allah amekuleta huko mpaka mfika hapa. Pigiwe ulikuwa na azma, ukatawakali kwa Allah, akawezesha baadhi ya watu wenye raghba, kama ni mzazi wako au ni rafiki yako au jamaa yako, akataawana na wewe ukawa uko hapa au umekaa hapa, alafu kujiona kwamba Allah akufanyia sahali katika mambo yako. Fursa kama hii kuitumia ukawa wasoma, yani angalia hali kama hii, hebu itazame vizuri kabisa. Na lau kwamba kadari zingekupeleka ukajikuta uko gerezani, afala Allah wa iyyakum. Hayo Allah pia anaweza kwa miaka mitano uko gerezani uko ndani. Sasa hebu angalia kula kwake, kulala kwake, wale walioingia katika magereza wanafahamu. Je, kuna lolote la kheri? Je, watu wanaotangamani watu wa kheri? Yaani mazingira yale. Hakuna kheri. Lakini kadari imekupeleka uko pale sasa. Alafu wewe jahili kabisa, huna chochote katika ilmu. Sasa kule utafanya subra wataka, utafanya subra hutaki, utafanya subra. Utafanyaje subra? Usipofanya subra utafanyaje? Ah, mimi siwezi kusubiri. Eh, utafanyaje? Na chakula ndio hicho, maharage hayo, ugali huu hapo, maharage utahesabu moja, mbili, tatu na maji hapo juu. Huna chochote unachokipata hapo, lakini itabidi ufanye subra. Sasa wewe jihesabu kama vile uko katika gereza. Yaani wasowi kwamba tufanye hapa sisi kwa magereza, lakini wapata faida, wapata ilmu. Na wala haijafikia kiwango hicho. Alhamdulillah. Wakaa wafurahi, zungumza na watu, na wanatangamana nao ni watu wazuri, mwambia na maneno mazuri, wasikiza maneno mazuri, mpia na tasbia, wasikiliza ilmu. Kutoka asubuhi mpaka jioni mpaka walala, wewe unasikiliza ilmu na ayati. Tutla alayka. Aya za Qur'ani zinasomwa juu yako. Hii ni fadhila kubwa sana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usije kufananisha na huko mitaani unapoishi na watu wengine ambao hawana kheri. Kikawa mazungumzo maneno ya uovu, mtazungumza dunia, au mkuwa wengine mmeishi maskuli boarding, mmetangamana na watu, watu wanafikiria dunia tu. Dunia tu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mipango na mikakati ni ya dunia, tuna tabia mbaya, maneno maovu maovu. Hakuna maneno ya kuelekezana katika haki. Tufananisha na hali kama hizi za kheri. Kwa mtu ambaye moyo wake una uhai, una mapenzi na Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na dini yake, basi akipata mazingira na hali kama hizi hufurahi. Hawatamani watu aina hiyo kuepuka wenzao. Kwa hiyo kitu kikubwa ni as-sabr. Na jambo jingine ni kufanya subra juu ya hali za nje ya hapa, yaani nje ya uwanja wa kusoma. Sasa maana kuna watu wengine tunajua kwamba wamekuja kusoma, lakini watu wao na jamaa zao hawakubaliani nao katika jambo hili, wanabezwa, wanasemwa vibaya kila siku, maneno tu, wewe unang'ang'ania kusoma dini, haya tuone utapata kazi wapi, wewe utasoma tu mpaka lini, wenzako hivi, fulani afanya kazi sasa hivi, fulani amsaidia mamake, fulani sijui kafanya hivi, wewe unang'ang'ania kusoma dini tu. Yani maneno kama haya yanakuelekea. Baadaye wakawa, mimi naomba ushauri, sasa hali kama hizi itakuwaje? Kama ikiwezekana, tayari maneno yamekuingia, maneno ya watu. Ni shetani na jeshi lake wanafanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha wanawatoa watu katika njia ya sawa. Wewe usighuriki na maneno haya, fanya subra. Kama ikiwa sote sisi tuliokulia katika kusoma mambo ya dini tumekutana na mambo kama haya na mitihani kama hii, hakikatan, kwa ukweli hasa, wewe nini bwana, mtumio watu walitoa huyu bwana, angalia bwana, wewe utasoma dini mpaka lini bwana, utakuwaje sasa maisha? Ukiangalia wanakuambia ni watu wazima, wakuzidi umri, washafanya tajriba ya maisha, na wengine wanafanya hivyo ni watu watarajia labda wakupe msaada, na wewe kwenye kipindi kigumu cha kusoma, lakini ukutana na maneno kama hayo na maneno magumu magumu. Na ukitazama kama sio ile tawakkul, kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ukitazama waona giza tu, itakuwaje kweli? Kwa sababu waona walimu madrasa namna wanapata taabu. Sasa kweli mimi nitasoma alafu nitakuwa mwalimu wa madrasa? Kisha kuwa mwalimu wa madrasa, sasa itakuwaje? Hakuna wizara wala ofisi na walipa walimu. Walimu walitegemea kwa janja wajanja, akasome tawasuli, akasome dua ndo apate. Kuna hadhara fulani hivi nitakwenda kula wali. Sizungumzi sasa. Sasa hivi kidogo alhamdulillah mambo ya wali ni vitu sahali, vitu michele imejaa tele, watu wote wala tu. Hayo mandazi na machapati watu wala tu siku hizi. Kizamani ilikuwa ni kitu cha maana. Kwa mtu akipata kuna shughuli fulani imekwenda, basi zikaletwa sinia nzima ile inajazwa mandazi, atulie haya peleke nyumbani sasa. Mwalimu amwambia mwanafunzi achukue haraka peleke nyumbani. Ndio maisha ilikuwa kuna namna hiyo. Kwa hiyo ukiangalia mustakbali kweli, wale ambao wamefuata mwenendo wako, ambao wewe wafuata mwenendo wao, utaona wameharibikiwa katika mustakbali wao kwa dhahiri. Sasa mimi nisome alafu niwe kama huyu, itakuwaje? Sasa hivi kidogo inaonekana kama ile picha ya watu kama yaonekana hivi. Lakini wakati wa nyuma ilikuwa ni ngumu sana, huwezi kupata picha. Huwezi kupata picha kwamba sasa mimi katika maisha nitaishi vipi, isipokuwa mimi nitaangukia kwa kama yule. Na tulikuwa tukipigwa mifano sasa. Mwangalie fulani. Hebu mwangalie fulani. Yule si mwalimu wa dini, kasoma yule. Angalia fulani. Sasa yule ana nini sasa? Ah, waona kweli. Kweli. Ni kweli yule hana kitu na maisha yake kweli magumu. Tutapa akope hiki, akika pale kitakopa kule, afu halipi. Takaa baada ya miezi minne atakupa tena, hivyo hivyo kila mahali. Kwa hiyo watu waliokuwa nje ya jambo hili, ambao hawajafahamu umuhimu wa kutafuta ilmu, kwamba ilmu ina thamani gani, wanaleta usumbufu sana kwa watu wanaotafuta ilmu sana, na wana lugha mbaya mbaya kabisa, kwa sababu wengi katika watu hao pengine wana ufadhili, wana kauli kwao, kwa hao watu wao ndio washauri. Anaweza katoka tu mwanamke tu mmoja katika familia, dada, shangazi, akakupigia simu. Sasa wewe mama yako huku, yeye afanyia wewe, utasoma mpaka lini? Hiyo dini yako ndio itakwambia utakula Qur'an. Watu waambie maneno haya. Watu wanaambia wana simu, takifikiria akiangalia kule nyumbani hali ilivyo kweli, na mimi ndio mtoto wa kiume. Sasa nirudi kukate mkato. Ushaumia wewe. Haya ni mambo ya kupambana. Kwa sababu gani tunasema hivi? Kwa sababu hii dini hii hakuna anayeifadhili. Hakuna wizara, hakuna kampuni, hakuna kiwanda kwamba sasa hiki chafadhili jambo la dini. Kwa hiyo watu wa dini wakishamaliza kusoma masomo yao wataajiriwa hapa. Na kwa sababu hiyo basi watu wengi wakakimbia wakakwepa. Lakini wallahi wa billahi nakwambia kwamba lau mathalan kama katika chuo hiki yaambiwa kwamba mtu akishasoma dini hapa akikaa miaka minane akimaliza, ana uhakika wa kupata kazi, kwamba huyu ana uhakika wa kupata kazi na kila mwezi ana uhakika wa kupata milioni mbili, watu wangetoka kote huko walikuwa wangekuja hapa. Si ajua atakuja kupata kazi? Watu wanasukuma, ataona yuko mbele mbele kabisa, ametulia, hana wasiwasi, katulia, kainama hapa, asoma, ana unyenyekevu kabisa, na kiamu laili atasimama, kwa sababu ajua kuna kazi. Lakini kwa sababu hakuna, ndio maneno yote hayo. Au kwamba ukikaa miaka miwili mitatu tu hapa wapata scholarship, unakwenda nchi za Kiarabu, nchi zenye neema zile, enda nchi za Kiarabu tu kuna kusoma sasa. Basi pia basi ingetosha hapa. Ingekuwa nafasi za piganiwa. Pangetokea wazawa na wageni, sasa si wageni wamekuwa wengi, sisi tupate nafasi, sisi wenyewe wenyeji hapa. Eh? angetokea pia watu ndio kupigana vikumbo kwa sababu ya hao wenyeji, hao wageni, hao hivi, kwa sababu kuna maslahi. Ingebidi watu waingie kati, wazee waingie katikati, waangalie ile jambo itakuwaje, sasa wageni watakuja wangapi, sio waruhusiwe tu waje, kwa sababu ni jambo tayari litakuwa lina maslahi ndani yake. Lakini kwa sababu halina maslahi ya hivyo wanavyofikiria wao, kwa watu hawakubali, hawafikiri swala la kusoma, na ukiendelea kusoma kwa mpaka yule mzazi mtangazaji tushamaliza kusoma, sasa kuna tunaweza kupata kazi au nitakwenda Arabuni. Ah, alafu nitakwenda Arabuni, ah, basi moyo wake watulia kwamba sasa alafu nitakwenda Arabuni, eh, utapata mali huko, utamnulia vijaisi atakuja huku, eh, au utamnulia kosta. Kwa hiyo aona kwamba sasa utapata manufaa kwa mtoto wangu. Yeye afikirii kwamba kuna kitu dini. Sasa hii dini hakuna wa kuihami, hakuna wa kuihami ila wale ambao watakuwa wamejiamulia kuihami dini hii, na Allah ndiye atakawapa nusra. Wala yansuranna Allahu man yansuru, na apa wallahi atawanusuru Allah wale ambao watamnusuru yeye. Sasa jifanye na wewe ni katika hao. Lakini maneno hayo na vitisho hautaweza kuvikwepa, lazima vitakuelekea wewe. Puuza, usipatilize. Sabri ni jambo la msingi sana katika suala la kusoma. Lakini pia kweli unaweza ukawa kwenye njia ya kusoma pamoja na hivyo vitisho na maneno unayoambiwa kutoka nje, alafu pingine yakatafsirika kwa wake ulivyo kweli, ukajiona mimi nasoma na pingine ushafikia umeoa pingine una familia yako, alafu maisha ni magumu sana. Kile unavyofurukuta wewe kwenye kumi ambao unahitajia upate mbili, mbili tu ufikishe, maisha magumu yamekushika. Haya yanatokea wanadamu. Hali hii inaweza kukutokea ukiwa mahali popote pale, labda wewe kaburini, lakini maadamu katika mgongo wa hii dunia, hali hii inaweza kutokea mahali popote pale. Hamjawasikia kwamba kuna watu wako mijini, tena miji mikubwa mikubwa, wanakuta makopo tu, wanakula kwenye madampu, hawana mahali pa kulala. Sasa ulikuja kusoma, lakini mtu anapambana, anajua kwamba iko siku mimi nitatoboza mahali fulani, nitafanikiwa, hafa hivyo hivyo na ufakiri wake. Kwa hiyo kuna akdari pia za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kitu cha msingi nataka kusema mimi ni kufanya subra kwa sababu ya kile unachokitafuta. Soma, weka mipango yako ya kusoma, kifirisha kusoma, kufanya muraja kwa jiddi. Lakini usisahau kwamba wewe umejisabilia, umejitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe, was'alullah min fadli. Muombeni Allah katika fadhila zake. Allah subhanahu wa ta'ala dhul fadli al-azim. Allah ni mwenye fadhila kubwa. Kwa hiyo atakiwa aombe yeye, ukithirisha kumuomba katika fadhila alizonazo. Kufanya ilha. Usilale kama vile wewe tajiri, una afya kweli kweli. La. Na Adamu ushaona kwamba wewe uko na shida na taabu, basi kithirisha sana kumuomba Mola wako. Simama usiku, swali raka mbili zako, nyanyua mikono, muombe Mola wako subhanahu wa ta'ala akufanyie sahali katika mambo yako, akurahisishie njia hii ya kusoma ilmu, akutengenezee katika mambo. Yeye ni mwenye uwezo wa kila kitu. Kwa hiyo hizi ni nasaha katika swala la sabr. Subra inahitajika, na lau pingine kheri zingefunguka, ikawa hakuna shida, watu wanakula vizuri, wanalala vizuri, wanalipwa mishahara, kila ikifika wiki wanafunzi mambo ya sasa 1070 ya sabuni kadha, pingine hii neema ya aina hii ingewafanya watu wakweteke, ingewafanya watu watoke katika lile lengo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua tunachokifanya, anaona yale ambayo sisi tunayafanya. Lakini kwa nini hafanyi hivyo? Kuna hikima kubwa ndani yake. kitu cha msingi ni sisi kufanya subra, as-sabru. Faadhini alafu utamalizie baada ya adhan kitu kingine cha msingi ambacho kinahusiana na hii as-sabr. Wallahu ta'ala a'lam. Katika suala la kutafuta ilmu unahitaji subra ya hali ya juu, na bila shaka unaziona zilitabu na mitihani mbalimbali ambayo inawakabili wenye kusoma, na kila mmoja kwa hali yake, na kila mmoja anayajua yaliyo katika nafsi yake, anaudhia, anaopata, na ugumu. Kitu cha msingi ni kufanya sabr, kwa sababu hii dini inahitaji watu wa kuipigania, na kuipigania dini ni kwa kwanza kuilinda ilmu, kisha na kuieneza ilmu. Nasa ya ilmu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-salaf. Kuwa na ilmu juu ya mambo hayo kwa kuzifahamu fununi zake, kisha wewe ukienda huko mbali ukaifikisha elimu hiyo, ukawafikishia watu, maisha yako ukajisabilia katika hilo, ukajitolea, basi kheri yake ni kubwa sana, kama tulivyoeleza katika darasa za mwanzo kuhusiana na fadhila za ilmu. Kwa tunawahimiza ndugu zetu wafanye subra, wavumilie. Lakini pia kitu kingine ni kuhusiana as-sabr, watu wanapokaa pamoja katika jambo kama hili ambalo tufahamu uzito wake, ni kutaawan, watu kusaidiana kwanza, kama anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya pili ya suratul Maida anasema nasaidianeni katika wema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, muwe mnasaidiana, kila mmoja anamtia nguvu mwenzake katika jambo la kheri. Lakini wala taawanu ala alithmi waludwan, na wala msisaidiane katika madhambi na kupata dhambi na katika uadui au kuvuka mipaka. Wattaqullah, na muogope Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah shadidul iqab, sababu Allah tabaraka wa ta'ala ni mkali wa adhab. Kwa kusaidiana katika khair, lakini pia kuhusiana as-sabr, kwa sababu hiyo ndio sifa ya watu wema ambao wametoka wamevuliwa kutoka kwenye hasara. Wal asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hivi ndivyo anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, na apa kwa wakati, hakika wanadamu wote wamo katika hasara, ila wale ambao wameamini na wakatenda amali njema. Kina nani hao? Ila wale ambao wameamini na wakatenda amali njema, na wakahusiana kushikamana na haki, na wakahusiana kusubiri, kufanya sabr, ikawa ndio wasia wenu, mahusiana wewe na ahli yako nyumbani, mahusiana juu ya jambo hilo, tufanye subra katika njia hii, hali ndio kama hivi, tupambane, wewe na rafiki yako, wewe na ndugu yako, ikawa mahusiana juu ya sabr, tufanyeni subra, tuvumilie. Alfaraju qaribun, kwa sababu faraja iko karibu, wa nasru min Allahi qaribun, na nusra ya Allah iko karibu. Ikawa watu wanahusiana, sio kwamba ah, mimi bwana kushauri kwa hilo, wenda zako tu, ah, wewe acha tu kusoma. Yani ikawa wewe humtii mtu nguvu, humtii moyo kwenye lile ambalo limemsibu kwamba afanye subra, wewe kazi yako kukatisha tamaa tu. Ikawa wale ambao wataka kusoma au wako kwenye kusoma na wametingwa na baadhi ya mambo, badala ya wewe kuwatia moyo wafanye subra, wewe wakatisha tamaa. itakuwa wewe ni katika wasaidizi wa shetani katika kuwatoa watu katika njia ya haki. Kwa hiyo katika mambo makubwa ambayo watakiwa watulabu ilmi mwanayo, barakallahu fikum, ni atawasi bisabr, ni kuhusiana katika suala la subra. Na insha Allah mara nyingine tuje kuzungumzia sasa baada ya hayo yote pia vile vile uluul himma, watu kukuwa na himma ya juu kwenye kusoma, juhudi, bidii na kujipinda kwenye kusoma, kama tulivyotangulia kutaja baadhi ya maneno biqadri alkaddi tuktasabu almaali wa man talaba alula sahira allayali, kwa kiasi cha taabu mtu anayoipata na ile dhiki anayoipata ndipo unapochumwa ule utukufu. Mambo matukufu matukufu ndipo anapochumwa, na yule anayetaka utukufu atakesha usiku. Waman talaba al-ula sahira al-layali tarumu al-izza thumma tanamu layha, hivi wewe wataka utukufu, utaka ukubwa, kisha walalalala tu usiku. Yaghusu al-bahra man talaba al-la'ala, huwa anapiga mbizi kwenye bahari yule anayetafuta lulu. Nishawahi kusema siku moja hapa, hivi kweli hii elimu ya dini hivi ilivyo, lau ingelikuwa yapatikana huko baharini huko kwenye mkondo gani sio, alafu ikawa ni ambapo ni faradhi kwa watu, kuna watu faradhi aini, wengine faradhi kifaya, kwenda kuijua hiyo elimu waende wakazamia huko kama vile wanavyozamia kwenda kuchukua pweza na wengineo katika samaki. Mtu anakwenda kupiga mbizi huko chini ya maji huko. Sasa elimu ingekuwa yapatikana huko, kwa hiyo upande kidau uende ukifika mahali uzame sasa upige mbizi huko, ndio kwenye elimu. Hivi kweli watu wangesoma wakati elimu iko juu juu tu wazi wazi? Kusoma hawataki, au hawafanyi subra juu ya kudumu katika swala kusoma. Na huu ni mtihani mkubwa sana, kufanya subra juu ya njia ya kusoma. Si watu wote wanaweza kusoma, watu wengi wanatamani, wengi wanatamani. Hilo ni kama mambo yangu, sawa bwana, utasoma bwana, mimi nitasoma bwana, anatamani. Lakini kuamua sasa kufanya sasa, si watu wote wanaweza, na wanaofanya basi si wote wanaoweza kufanya uvumilivu katika njia hii. Taingia miaka miwili kashaondoka, kakayo hivi tayari kashaondoka, yani watu wanatoka. Sabaki watu wa aina fulani, basi hao ndio waliochagua Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili. Kwa si jambo sahli, ni jambo la kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa kuwa na asabu katika hili. Lakini yote hayo yanachangiwa na ikhlas, ile nia yako, wewe una nia gani katika jambo hili. Kama nia yako si nzuri, hata ikhlas huwezi kuwa nayo. Kama ikhlasi, kama wewe nia yako si nzuri, basi hata subra huwezi kuwa nayo. Utafanya vipi subra katika jambo ambalo wewe una ikhlasi nalo? Utawafikishwa vipi? Uluu alqadr bilhimam alawali, hiyo lazima tufahamu hali kwa namna hiyo. Wa izzu almar'i fi sahri allayali, ishia hapa. Asallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadaqa.